ओशो सहज मिले अविनाशी एन इंटीमेट टॉक गिवन इन हैदराबाद इंडिया डिस्कोर्स नंबर 1। घर में मैं दिन भर खोज के कुछ नहीं पा सकता उस अंधेरे में, तुम क्या बोल रहे हो? लेकिन आ गए हो तो कविता सुनते जाओ। चोर भागे हो चोर के लिए बोर मत करो। मित्रानंद पंत निरलाल दोनों एक होटल में गए किसी के सुनने के लिए बजा में हो तुम एक ही लिबास नहीं पहन सकते, तुम एक ही लिबास नहीं पहन सकते और वो है सफर, यानी मैं सफर पहनता हूँ। यानी आज 27 बरस के इस अरसे बेजमीन पर महज सफर पहनकर चलता रहा हूँ और वो मैं हूँ। तुम नहीं देख सकते दिमाग के पीछे उस रोशनी को, तुम नहीं देख सकते दिमाग के पीछे उस रोशनी को जिसके अनदेखे धब्बे कहीं चकरा रहे हैं, जिसके अनदेखे धब्बे कहीं चकरा रहे हैं। तुम नहीं देख सकते दरख्तों की उन चोटियों को जो रुकी हुई हैं, चलती नहीं है, लेकिन मैं चल रहा हूँ। 27 साल से चल रहा हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो प्रेमिकाओं से मिलने से पहले ही एक साल तक महज फूलों के नाम याद करते रहे, या वो लोग जो महज इस फिक्र में घुल गए कि उनका अपमान क्यों किया गया। मैं जहाँ हूँ वहाँ जिंदगी रफ्तार को दोहराती है, मैं जहाँ हूँ वहाँ जिंदगी रफ्तार को दोहराती है, और मैं वहाँ भी हूँ जब मौत के बाद रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। तुम एक ही लिबास नहीं पहन सकते और वो है सफर। वाह वाह। अब मैं वेणुगोपाल जी से चला हूँ, शुरू की वेणुगोपाल जी से प्रार्थना करूँगा। इनकी जितनी कविता थी उतने में दो कविता सुना देता हूँ। थोड़ी सी नाप से कविता नाप से हो चलो, कोई सुना नहीं कि उससे। अक्सर लोग क्या करें पूछते हैं और अंधेरे की बातें करते हैं, अक्सर लोग क्या करें पूछते हैं और अंधेरे की बातें करते हैं, मगर कहाँ है अंधेरा। अब तो पानी की धार की तरह साफ हो चुका है क्षितिज, अब तो पानी की धार की तरह साफ हो चुका है क्षितिज, सिर्फ कंधों पर लाद कर भागना बाकी है, सिर्फ कंधों पर लाद कर भागना। ये कविता दूसरी है। मुझे हरगिज नहीं पूछना चाहिए था प्रश्नों से, मुझे हरगिज नहीं पूछना चाहिए था प्रश्नों से कि क्या ये रास्ते उत्तरों तक ले जा सकेंगे। सुनकर आसपास के पेड़ तक हंस पड़े थे अट्टहास कर, अघटित की तहें खुलने लगी थी, अघटित की तहें खुलने लगी थी, रास्ते उठकर खड़े हो गए अपने को अपमानित महसूस कर, रास्ते उठकर खड़े हो गए अपने को अपमानित महसूस कर, और रुई के गालों की तरह उड़ गए शून्य में धुंधलाइत होते हुए। उम्रों के मूल्य नामी सत्य, उम्रों के मूल्य नामी सत्य सूखी देहों में टीन के कनस्तर से बजने लगे, उम्रों के मूल्य नामी सत्य सूखी देहों में टीन के कनस्तर से बजने लगे, पाँव में लिपटी हुई गति, पाँव में लिपटी हुई गति धीरे धीरे अपनी गुंजलक खोल सम्मोहित से सरक गई उन आवाजों की ओर, धीरे धीरे अपनी गुंडलक खोल सम्मोहित हो गई उन आवाजों की ओर, बाहों में सिमटी हुई मांसल वर्तुलताएं कसमसाने लगी अलग होने को। चांद और सूरज दोनों ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया, असमर्थता प्रकट कर दी। साथ साथ चलने में आकाश दबे पांव दूर हट गया, आकाश दबे पांव दूर हट गया तो समय पर बोझा पड़ा और वह किसी कमजोर लकड़ी की तरह चर मराने लगा। आकाश दबे पांव दूर हट गया तो समय पर बोझा पड़ा और वह किसी कमजोर लकड़ी की तरह चर मराने लगा और मैं दौड़ पड़ा बेतहाशा कुछ पूर्व निर्धारित कल्पित पड़ावों की ओर अपनी आदि मूर्खता को गुहारते हुए। और अंधेरे गलियारे में मैं हूँ और मिट्टी की सोंधी उबक में गौरैये के बच्चे सा कांपता मेरापन। मैं उसे खरगोश की तरह सहेजना चाहता हूँ कि वो छुपा छुपा काला कंकाल मुझे रक्त की रक्तिम रेखाओं में बांध रहा है। खेलते खेलते दिन बहुत हो गए, रातें बूढ़ी हो गई, वृक्ष झुक गए अपनी डालियों से जड़ों में पड़ी गांठें खोलने के लिए। सब साए आकाश पी गया, खेल चलता ही रहा। कितनी बार मैं उससे अलग होकर शहरों में आया, हर बार मुझे सम्मान दिया गया। मेरे सम्मान में पंक्तिबद्ध ज्यामिति के कोण बनाती हुई टुकड़ियों ने कवायद की, परेड थम और एक लिंगी संसार नपुंसक हो गया। उसी से मिलने मैं आज आया हूँ बरसों बाद, लेकिन काले समुद्र में तैरती कौड़ियाँ मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं। कौन मेरी पैरवी करेगा, ये खारे कगार मैंने ही खड़े किए हैं, वो ठंडक मैं ही शमशान की बयाबान रातों से चुरा लाया था। मैं उसे सहज रहा हूँ, अंधेरे गलियारे का साथी दूर भागा जा रहा है कान में सीटी मारकर, पर थम अच्छा वक्त हो गया ईंटों को सरकार। कृष्ण कल्याण जी से नई कविता है, शीर्षक आ मिलूंगी प्राण तुमसे। जब क्षितिज की बांसुरी से स्वर मधुर रिमझिम झरेंगे, जब युगों की प्यास के स्वर तृप्ति का अमृत धरेंगे, इंद्रधनुषी रंग लेकर गीत धीरज के सुनाती कोकिला के मधुस्वरों में, आ मिलूंगी प्राण तुमसे। स्वर्ण की परियां प्रतीति में सुघर दिवस सजाए, जब निराशित सी लहर में ज्योति को अपनी मिलाए, रंग स्वप्निल से बिखरती लीन उसमें हो रहेंगी, द्वार में भूली पवन सी, आ मिलूंगी प्राण तुमसे। जब निराशित अपराजित हार कर सर्वस्व अपना, तुम व्यथित चिंतित ठगे से वार दोगे अंत्य सपना, बाट में अवसान की नतग्रीव हो बैठे विकल से, तब नया जीवन सजाए, आ मिलूंगी प्राण तुमसे। आज तो मन चाहता है बाह में यह काल भर लूं, एक ही क्षण के मिलन हित मृत्यु को भी आज वर लूं। आज मैं मजबूर होती दूर सारस सा समय यह आज मैं मजबूर होती दूर सारस सा समय यह कल कहीं ठहरे न ठहरे पर मिलूंगी प्राण तुमसे आ मिलूंगी प्राण तुमसे। अच्छा निकल आइए आइए वही बैठेंगे मिलाप ग्रुप हिंदी मिलाप दीवार के सहारे बैठा थक गए कुर्सी पर काम करते हुए परेशान अभी आए पठो नहीं आए बच्चे जाएंगे हाँ बोलो रचना है सबसे शानदार चित्रण है उर्वरा है ये धरा पुनीत ये वसुंधरा उर्वरा है ये धरा पुनीत ये वसुंधरा समुद्र के वसन लहर पर्वतीय वक्ष पर सूर्य रश्मिया चमक चमक रही प्रखर प्रखर समुद्र के वसन लहर पर्वतीय वक्ष पर सूर्य रश्मिया चमक चमक रही प्रखर प्रखर है उदय पुनीत सा तो अस्त भी है रंग भरा उर्वरा है ये धरा पुनीत ये वसुंधरा मखमली ये चारियां उच्च वृक्ष झारियां झिलमिलाते झील ताल निर्झरी कुमारियां मखमली ये चारियां उच्च वृक्ष झारियां झिलमिलाते झील ताल निर्झरी कुमारियां सुप्रवाहिता नदी श्वेत नीलंबरा उर्वरा है ये धरा पुनीत ये वसुंधरा मखमली ये चारियां उच्च वृक्ष झारियां झिलमिलाते झील ताल निर्झरी कुमारियां सुप्रवाहिता नदी श्वेत नीलंबरा उर्वरा है ये धरा पुनीत ये वसुंधरा आज एक बात है दुश्मनों की घात है यूं निकलते दिन पे आज बढ़ चली जो रात है आज एक बात है दुश्मनों की घात है यूं निकलते दिन पे आज बढ़ चली जो रात है हो सजग जुटो अभी स्वार्थ छोड़ कर जरा उर्वरा है ये धरा पुनीत ये वसुंधरा उर्वरा है ये धरा पुनीत ये वसुंधरा चरण है अब सतर्क हो चलो खून की कहानियां अब लिखें जवानियां भेंट में स्वतंत्रता की दो सभी निशानियां खून की कहानियां अब लिखें जवानियां भेंट में स्वतंत्रता की दो सभी निशानियां धान के खेत में रहती मुट्ठी सोना भरा उर्वरा है ये धरा पुनीत ये अंतिम है अब सतर्क हो चलो सिंह की तरह पलो दुश्मनों के झुंड को रौंद दो चलो चलो अब सतर्क हो चलो सिंह की तरह पलो दुश्मनों के झुंड को रौंद दो चलो चलो उनके सर उतार दो जिनमें द्रोह हो भरा उर्वरा है ये धरा पुनीत ये वसुंधरा उर्वरा है ये धरा पुनीत हम वो दवे साहब कविता छोड़ दिए लोग हम भी तो सुनना चाहते कोई बात प्रोफेसरों को ऐसा लाल साहब आपकी याद हो रही आइए आपका नंबर तो पहले से सेटल था कविता दो ही लोग छोड़ दिए बना बहुत पहले सबके पहले आपके सामने पढ़ना नहीं चाहते नहीं है कबीर जो है आप वो भी आपका संगठन भी अच्छा है दोनों एक गाली की लेक्चर सर मैं उर्दू में लिखता हूँ हाँ सर हिंदी में संदेश भेज हिंदी विलाप हिंदी विलाप साहब एडिटर एडिटोरियल पे कब्जा किए बैठे हैं जो मंडल हिंदी मिलाप के इंचार्ज सुदर्शन आप उनके इंचार्ज मिलाप तो खूबसूरत है ये है महात्मा गांधी के एक हत्यारे को या कुछ सिलसिले में किसी को रिहा कर दिया गया था और पूना में उसको फूल मालाएं पहनाई गई थी तो सिलसिले में ख्याल जगह था तो वैसे लिखने बैठ गया था जमुना के किनारे बस्ती में जमुना के किनारे कि वह खून से लिखड़ी शाम कि वह खून से लिखड़ी शाम मुझे अब तक न भुलाए भूली है वह खून से लिखड़ी शाम मुझे अब तक न भुलाए भूली है जमुना के किनारे बस्ती में इंसान ने जो दागी गोली है कि धरती के हवाएं चीख उठी सागर की जुबानों ने पूछा इंसान की जुबान से जो निकली है राम वो कैसी बोली है कि हे राम वो कैसी बोली है यह राज अभी तक राज में है और मैं सोच रहा हूँ आज भी ये क्या दर्द न उस आवाज में है क्या दर्द न उस आवाज में है क्यों राज अभी तक राज में है ऐ कौन से लिख रहे हाथ कहो क्या दर्द न उस आवाज में है क्यों कौन शराफत करके भी हम खुद को मुहज़्ज़िब कहते हैं इंसान के लहू की जिस्म महक क्यों नाज उसी पर करते हैं क्यों नाज उसी पर करते हैं जो बाय से फकरो नाज नहीं इबलीस पे तोहमत ठीक मगर आदम के भी कम अंदाज नहीं हम बाय से फकरो नाज नहीं इन खूनी हाथों के होते सकते हैं हमें अगमाज नहीं इन गंदे जहीनों के होते तो फारूक उठो इंसाफ करो विक्रम के सिंहासन तुम बोलो है खून का बदला खून यहाँ जहांगीर जबां अपनी खोलो अहले चमन क्यों ओंठों पर है सब ये मोहरे खामोशी क्यों आज बुतों के मानिंद हम यह देख रहे हैं गुलपोशी तो मुस्लिम है कुरान पाक कहाँ अंजील कहाँ पर ईसाई हिंदू तुम्हारे वेद कहाँ गुरु ग्रंथ कहाँ पर सिखाई क्या इनमें कहीं पर लिखा है आवाज खिलाफे जुल्म न हो हो नील का चलना बंद अगर न हुक्म खलीफे दुवम हो क्या वक्त की साजिश के हाथों हम अपनी हकीकत बेच चुके इंसाफ का परचम फाड़ चुके इस खून की गैरत बेच चुके क्या आज वतन में मेरे कोई तौहीद परत खुददार नहीं जो बांग खुदा इंसाफ करे सर कम जो करे सरेदार नहीं मैं ऐसे जमा पर से सबसे हर एक इमामत कर दूंगा बोसों से कबाएं भर दूंगा सजदों से जमी शख कर दूंगा मैं जोश मसरत में लिल्लाह आदम को खुदा तक कह दूंगा और भूले से खुदा अगर रोकेगा मैं उससे बगावत कर दूंगा मैं उससे बगावत कर दूंगा इंसान की अजमत की खातिर तौहीन खुदी करने के लिए इस मुल्क से साजिश की खातिर इस मुल्क की अजमत गैरत का बर्दाश्त नहीं नीलाम मुझे और अब तक न भुलाए भूली है वह खून से लिखी भगवान का सर है शायर का कुछ नहीं है मैं लंबी बहुत लंबी चीज सुनाता सर सुना दो ये लड़ाई चल रही थी तो लड़ाई के अंदर सर मैं भी चीनी शायर बन गया था तो एक जख्मी सिपाही है उसके नाम पर एक खत लिखा था कि भाई उसने देशवासियों को एक खत लिखा है और देश उसको जवाब देता है बहुत लंबी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इतनी लंबी शायद लेकिन सुनिए कि कसम मैदान जंग में मरने वाले हर सिपाही की कि कसम मैदान जंग में मरने वाले हर सिपाही की और कसम उन माओ बीवी बेटियों की ठंडी आहों की और कसम उस खून की जो जम गया है बर्फ के ऊपर और कसम जन्नत मकी अपने वतन के ना खुदाओं की। वतन वालों बआवाज़े बुलंद ऐलान कर दो अब नहीं बर्दाश्त हमको है फलक बिजली गिराना अब और निगाहें फेर ले दुनिया के दस्तूरे चमन बदला और चमन के खानदारों ने यमन का पैरहन बदला। किसी ने गर छुई सरहद सरतन से जुदा होगा जमीना दफ्न को होगी न लाशे को कफन होगा और कयामत से कहीं पहले कयामत का चलन होगा वो मंजर देख कर हैरान जिसे चरखे कोहन होगा। ये है आरजू अपने वतन के उस सिपाही की कि जिसने जोर बाजू से बदल दी रह तबाही की कि जिसने खून से धो दी हर एक घाटी हिमालय की कि जिसकी मौत ने इज्जत बढ़ा दी मुल्क वालों की कि जिसने मौत लिखा है ऐ वतन वालों मुझे देना यकीन होगा मैं मरता जिसके खातिर हूँ नहीं मकसद फना होगा अगर होगा तो बस ये के वतन ये सर खुरू होगा रहेगा मुल्क जिंदा और दुश्मन सिर निगुं होगा। कि जिन कदरों की मैंने जान देकर आन रखी है कि जिन कदरों ने माजी में वतन की शान रखी है करोगे तुम हिफाजत मर के भी उसकी वतन वालों ये ख्वाहिश मरने वाले की यकीन है लाज रखोगे। कि आखिर इसके खातिर ही तो मैंने था जहाँ छोड़ा गली छोड़ी मका छोड़ा वतन जन्नत निशान छोड़ा कि बच्चे छोड़कर मैंने खुशी का कारवां छोड़ा और बिछड़ कर माँ की ममता से नहीं क्या दो जहाँ छोड़ा। मगर क्या ये भी मुमकिन है कि दूरी याद को रोके ख्यालों को करे पाबंद किसी के ख्वाब को रोके बर्फ है या के यातिश है मेरी हर सांस जलती है यहाँ हर एक से ताजा मेरे जज्बात करती है। कि जब भी बर्फ पर कोई किरण रंगी फिसलती है किसी के सर से आंचल का सरकना याद आता है कि जब भी बर्फ को छूकर हवाएं मुझसे मिलती हैं किसी की मरमरी बाहें मुझे भी याद आती हैं किसी की जुल्फ का साया किसी की गर्म सी सांसें किसी की लाज का आंचल कही कुछ अनकही बातें किसी का खिलखिला हंसना फुलाना मुंह शरारत पर किसी का रूट कर रोना मनाना सौ बहानों से वो बरगद जिसके साये में मेरा हर प्यार फूला था वो अमराई जहां हर साल हमने झूला झूला था वो बलखाती हुई नदियां वो झरने साफ पानी के वो मेहे खेत की उन पर थिरकते पांव चांदी के वो हाथों पर रची मेहंदी वो काजल से सनी आँखें शहद पत्तों पे गिरता हो किसी की मत भरी बातें वो मोती से सजे दांतों में तिनका दाब कर हंसना वो कनखियों से चटना और नागन जुल्फ लहराना वो चलना झूम कर जैसे कोई मदमस्त हथनी हो वो रुकना घूम कर जैसे कि बिच्छू डंक मारे हो वो कद आदम फसल अटखेलियां बादे बहारा की बहुत बेसुर रसीला पर किसी दहसान रसीले पर किसी दहसान के गाने वो पनघट पर चरप चूंकी सदाया लाभ बिरहा का वो गागर को कमर रख करके चलना गांव गोरी का वो मिट्टी की सदा पर थाप ढोलक की मंजीरों की वो कजरी और विदेशी आया और वह चौपाई तुलसी की वो मंदिर की सदा बेदार करती जो मुहज्जन को वो मस्जिद की अजा मोमिन बना देती जो काफिर को वो खिता अर्ज जिस पर सिर्फ वहदत की इबादत है वो खिता अर्ज मोमिन को जमी पर जो कि जन्नत है वो खिता अर्ज वतन वालों वो जन्नत छोड़ दी मैंने चले आया हिमालय पर मसरत छोड़ दी मैंने मुबादा मेरी कुर्बानी तुम्हारे काम आ जाए तुम्हें खुशियाँ मुयसर हो वतन की आन रह जाए। नहीं देखा किसी की आंख में वह तैरता आंसू नहीं देखा कोई हाथों से अपना पेट है दाबे नहीं देखा किसी मासूम चेहरे पर रंगी उलझन नहीं देखा किसी बूढ़ी कमर में आ गई ऐठन मुबादा ये मेरी कदमों की सब जंजीर बन जाएं मुझे बुजदिल बना दे मुल्क की तकदीर बन जाएं सिपाही देश का मैं मुझको लाजिम जंग करना है वतन की जिंदगी जी कर लहू दुश्मन का पीना है कफन को बांध कर सर पर वतन के वास्ते यारो लड़ाई में लिया हिस्सा यमन के वास्ते यारो उदू को रोक कर उसकी सफ़ें सब साफ कर डाली मगर ये फर्ज था अपना नहीं एहसान कुछ प्यारो मगर एक हक भी होता है जिसे हम अपना कहते हैं, कभी कुछ ले भी लेते हैं, कभी कुछ दे भी देते हैं। अगर तुमको पसंद आए तो बस इतना यकीन दे दो, हमारी मौत का मकसद कभी ना रायगा होगा। मैं जख्मी हूँ मका को यत्न वापस आ न पाऊंगा, मगर देखूंगा जन्नत से वफा को आजमाऊंगा। वफा वालो वफा करना, वफा पर हर्फ ना आए, यकीन जो मुझको तुम पर है कहीं वो टूट ना जाए। वतन ने जिंदगी दी है, वतन को जिंदगी देना, मयारे कौम है अपने वतन को जिंदगी देना। ये कलमा है ये अल्लाह का, प्रणव अक्षर है वेदों का, अमल पैराई इस पर फर्ज लाजिम हक शुनीदों का। कसम तुमको खुदा की, अपने ईमान की, यकीनों की, और कसम हर रह रवे मंजिल के पाके आगगीनों की, और कसम तुमको तुम्हारे घर के हर नन्हे नगीने की, और कसम तुमको वतन की आबरू मजहर सफीनों की। उठो ललकार दो जिससे जमीनों आसमां दहले, और उर्दू का दिल लरस जाए अमन बन कामरा बोले। जमीन पर हर जगह मेरी हुकूमत बेखलल होगी, और जमीन पर जंग ना होगी, जमीन पर जंग ना होगी। लेकिन इस देश के अंदर भी खून है, इसने भी इसका जवाब देना पसंद किया कि दोस्त तू इतना बड़ा यकीन क्यों तोड़ता है मुझसे? इसको भी छोटा सा है शब्द, वो भी सुन लीजिएगा तो पूरा हो जाए। एक असिंग बात है तो कहते हैं, तो तुमने खत लिखा है मौत की वादी से ये मुझको, और सुनाई है खबर वो ही सुनानी न सुनानी जो नची मुझको। उठा सर आंख भराई, अजब जज्बात उभरे हैं, मैं हंसता हूँ या रोता हूँ नहीं इसकी खबर मुझको। तो गया बन परचमे हिंदुस्तान तेरा कफन साथी, और गरज कर गन के गोलों ने कहा है अलविदा साथी, और दुआएं माओ ने मांगी तेरी काके कदम छूकर, तो खुदाया ऐसा बेटा दे जनाजा जब उठा साथी। मगर एजाज की बारिश, मगर एजाज की बारिश ये हल्का गम नहीं करती, और जगी बदले की जो ख्वाहिश यकीनन कम नहीं करती। यही एहसास होता है मुझे सरहद बुलाती है, और बहा जिस जगह को तेरा वही धरती बुलाती है। यकीन कर खून तेरा रायगा हरगिज न जाएगा, है असली खून हिंदी खून का बदला चुकाएगा। सुकून या मर के दुश्मन को मुयसर हो न पाएगा, और वतन का हर जवान या तैख पर ईमान लाएगा। जो पीरी या नहीं फी से शरीके जंग ना होंगे, वो अपने जानसारों के लिए एक ढाल अब होंगे। ये अपनी माँ बहन बेटी ये बीवी ओ बहू सभी सफे अव्वल के पीछे एक नई सफ में खड़े होंगे। अगर फिर भी जरूरत पड़ गई कुछ और लोगों की, तो अपनी फसलनों की बालियां तेगाज उठाएंगी। हुसैनो हसन की नस्लें अभिमन्यु की बादल की, गुलू नाजुक प्रकंजर खूनियों का झेल जाएंगी। और दुकान से जुट के गल्ला अब न तहकानों में जाएगा, कोई ताजर नहीं जिंसों की कीमत अब बढ़ाएगा। जमीन तिगनी फसल देगी मिले रुकने न पाएंगी, और जहां हर एक घर से फौज की ताकत बढ़ाएगा। वो हिंदू हो मुसलमान हो या कोई और क्यों ना हो, वतन का दोस्त ही वो हो कोई अदू का यार वो ना हो। और नहीं बर्दाश्त होगा मुल्क का गद्दार अगर वो हो, मिटा देंगे बजुज मुस्तफा के पुश्ती वार अब ना हो। और चलेगी तैग अब के तोड़ कर सरहद के कैदों को, और बढ़ेगी फौज अब के रौंद कर नस्ली यजीदों को। पता चल जाए ताकि अमन को बदतर हरीफों को, हिमाकत जैब देती है महज कम जर्फ कौमों को। सफेदी कौम के कुमे थी न थी और आ न पाएगी, तेरी औलाद को क्या चार दाने दे न पाएगी। अरे ये वो अमानत है खयानत हो न पाएगी, अगर होगी तो क्या हर एक शहादत जल न जाएगी। मगर जज्बात के तूफान से कुछ दूर हटकर मैं कसम अपने हर एक एहसास की खातर कहता हूँ, तेरी हर एक ख्वाहिश फर्ज तेरी कौम पर होगी और जमी पर जंग तो होगी, यमन की जंग अब होगी। क्या होगा इस दुनिया का, इस बात को हमसे मत पूछो। क्या होगा इस दुनिया का, इस बात को हमसे मत पूछो। क्या होगा इस दुनिया का, इस बात को हमसे मत पूछो। पूछना है तो आने वाले भूकंपों से तुम पूछो। पूछना है तो आने वाले भूकंपों से तुम पूछो। क्या होगा इस दुनिया का, इस बात को हमसे मत पूछो। बात अगर इंसानों की होती तो हम बतला देते। बात अगर इंसानों की हो भी तो हम बतला देते। बात तो फूल के प्यासों की है, फूल के प्यासों से पूछो। बात तो फूल के प्यासों की है, फूल के प्यासों से पूछो। फिर भी तसल्ली हो न सके तो अपने तमाशों से पूछो। हो न सके तो अपने तमाशों से पूछो। क्या होगा इस दुनिया का, इस बात को हमसे मत पूछो। बात अगर इंसानों की होती तो हम बतला देते। बात तो खून के प्यासों की है, खून के प्यासों से पूछो। फिर भी तसल्ली हो न सके तो अपने तमाशों से पूछो। क्या हो ना इस दुनिया का, इस बात को हमसे मत पूछो। दूसरा ख्याल है, जुल्म के सरताजों को ऊपर, जुल्मों के सरताजों को ऊपर बोलो किसने उठाया है। जुल्मों के सरताजों को ऊपर बोलो किसने उठाया है। जौहर किसने लगाए है ये, जौहर किसने लगाए है ये, अपनी कहानी से पूछो। जड़ तो तुम हो फिर जड़ की बे शर्म जवानी से पूछो। क्या होगा इस दुनिया का, इस बात को हमसे मत पूछो। पूछना है तो आने वाले भूकंपों से तुम पूछो। लिखा है, सहने सकेगा चोट तुम्हारे सिर की छोटा सा पत्थर। सहने सकेगा चोट तुम्हारे सिर की छोटा सा पत्थर। फूल के सिर को चट्टानों से फिर चट्टानों से पूछो। फूल के सिर को चट्टानों से फिर चट्टानों से पूछो। फूल के अपने कर्मों को फिर दोष दोष विधानों से पूछो। क्या होगा इस दुनिया का, इस बात को हमसे मत पूछो। किसने छोटा ये खून के धब्बे, किसने छूटा ये खून के धब्बे खूंखारों के कपड़ों से। थोड़ी ऊंची बात है, किसने छूटा ये खून के धब्बे खूंखारों के कपड़ों से। अपने हाथों से पूछो, अपनी फटकारों से पूछो। अपने हाथों से पूछो, अपनी फटकारों से पूछो। या तुम जीवन सौदे के बे या तुम जीवन सौदे के बे रहम उधारों से पूछो क्या हो क्या इस दुनिया का इस बाप को हमसे मत पूछो पूछना है तो आने वाले भूकंपों से तुम पूछो मानवता का चीर खींचा है मानवता का चीर खींचा है अणु अंकुश के पहरे में मानवता का चीर खींचा है अणु अंकुश के पहरे में खींचने वाला कितना बड़ा है खींचने वाला कितना बड़ा है भूर खींचने वाला कितना बड़ा है भूर भूर जहालत से पूछो ना पूने वाला कितना बुरा है नीचे खुशामद से पूछो क्या हो क्या इस दुनिया का इस बाप को हमसे मत पूछो पूछना है तो आने वाले और दूसरे दोनों के भाई बहन का दिख रहा हूँ मुझे तो मैदान मूल्य पर चर्चा हो आपको आप ही चर्चा वालों मैंने तो आप से बचे आप लोग जिन्होंने कविताएं नहीं पढ़ी वो चर्चा कर आइए बनूंगा जी साहित्यकार की हैसियत से मूल्यों के इस बिखरे हुए युग में यानी युग वो है जब मूल्य बिखर गए महसूस करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि अदब का या साहित्य का मुस्तकबिल उसका भविष्य क्या है मैं ये चीज मेरे जहन में अक्सर ये सवाल खटकता रहता हैसियत एक नए साहित्यकार के कि अब तक तो पुराना साहित्य जो था वो तो बहुत मूल्यों का साथ देता रहा या मूल्य उसका साथ देते रहे अब मूल्य नहीं है अब सिर्फ साहित्य है या उसकी कुवत है तो हमें यह तस्किया करना है या हमको ये कोई ऐसा आधार बनाना है कि हम तय कर सकें कि आइंदा हमारे अदब का हमारे साहित्य का मुस्तकबिल क्या होगा हमारे जहन में कोई समाधान या कोई आपका क्या विचार है अरे पहली दफा साहित्य का जन्म हो रहा है मूल्यों के विघटन से साहित्य का भविष्य अंधकारपूर्ण नहीं है, बल्कि मूल्यों के ढांचे में जो साहित्य था वो साहित्य नहीं था, केवल प्रचार साहित्य था। मूल्य के ढांचे में कोई साहित्य नहीं होता, केवल प्रचार होता है, प्रतिबिंधा होता है। मूल्य के आधार पर साहित्य निर्मित भी नहीं होता, वस्तुतः इधर जो लगता है कि मूल्यों का बिखराव हुआ है, इससे पहली दफा मनुष्य का चित्त एक मुक्त सृजन में संलग्न हो सकेगा, हुआ है। साहित्य मूल्य के ढांचे में पैदा नहीं होता, बल्कि साहित्य का जन्म हो तो उसके बाय प्रोडक्ट की तरह मूल्य अपने आप पैदा होते हैं। मूल्य से साहित्य का जब जन्म होता है तो साहित्य झूठा होता है, और जब साहित्य से मूल्य पैदा होते हैं तो मूल्य शक्तिशाली होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं। अब तक हमारा यही ख्याल था कि मूल्य के पीछे साहित्य आना चाहिए, तो जरूर इस तरह का साहित्य आया, लेकिन मूल्य के पीछे जो साहित्य आता है वो साहित्य के प्राणों से नहीं आता, वो आता है उसकी बुद्धि से, उसके विचार से, उसकी आत्मा से नहीं आता। क्योंकि जहां मूल्य का विचार है वहां साहित्यकार सचेतन होकर साहित्य का निर्माण करता है, और जबकि जानने सोचने की बात यह है कि जैसे ही साहित्यकार सचेतन हो जाता है, सचेष्ट हो जाता है, एफर्ट प्रयत्न पीछे आ जाता है, वैसे ही जो निर्मित होता है वो आदमी के बहुत छोटे हाथों की प्रति होती है। लेकिन ठीक ठीक साहित्य का जन्म तो जब साहित्यकार निश्चेष्ट होता है, निष्प्रयास में होता है, इफर्टलेस, सचेतन भी नहीं होता। मुझे एक मित्र ने मुझे बताया कि वो रविन्द्रनाथ के आश्रम में शुरू शुरू गए, पहले दिन मेहमान थे, उन दिनों नया नया शांति निकेतन का काम शुरू हुआ था, थोड़े ही लोग थे, और रोज संध्या को रविन्द्रनाथ सभी मित्रों को बुला के अपने हाथ से ही चाय बना के पिलाते थे। थोड़े दिन चली होगी वो बात जब तक थोड़े लोग थे, मेरे मित्र भी थे, वो भी उस दिन आमंत्रित थे, तो वो तो बहुत खुश थे, दिन भर खुश थे कि आज रविन्द्रनाथ के हाथ की बनी हुई चाय पीने को मिले। पांच सात मित्र इकट्ठे हुए थे, उन्होंने चाय बनाई, वो चाय लेके आए, सबको प्यालियां दे दी और केतली से सबकी प्यालियों में चाय डाली, लेकिन दो तीन को वो चाय दे पाए थे कि केतली उनके हाथ से छूट गई और उनकी आंखें बंद हो गई और वो बैठ गए। लोग चुपचाप उठ गए, मेरे मित्र को भी किसी ने इशारा किया कि हटाओ, उनको तो समझ नहीं पड़ा कि ये क्या हुआ। लोग तो चले गए लेकिन वो बाहर जाके द्वार के पास छिप के खड़े हो गए। रविन्द्रनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कुछ एक कंपन जिससे वो होश में न हो बेहोश हो, और ये कोई आधा घंटे तक वो रोते रहे रोते रहे, वो छिपे हुए देखते रहे, उनको कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, लेकिन देखना चाहते थे क्या हो रहा। वो आधा घंटे के बाद आंख खोली, उठ के टेबल तक गए, कुछ लिखा, उन्हें भीतर जाकर पूछा कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा दो तरह की कविताएं मैंने लिखी है, एक तो मैंने लिखी है और एक जब मैं नहीं था उतरी है आई है। जो मैंने लिखी है वो कविताएं तो है लेकिन काव्य उनमें नहीं है, और जो मैंने नहीं लिखी है चाहे उन्हें कोई कविता कहने को राजी हो या ना हो लेकिन काव्य उनमें है। जो मैंने लिखी है उनका अर्थ स्पष्ट है और मैं बता सकता हूँ कि क्या अर्थ है, उनका मूल्य भी साफ है, उनका अभिप्राय भी सुनिश्चित है, लेकिन जो मैंने नहीं लिखी है और उतरी है मैं खुद भी बहुत चुका हूँ, खुद भी पूछना चाहता हूँ उनका अर्थ क्या है। मैं उतना ही उन कविताओं का दर्शक हूँ जिनका सृष्टा होने का भ्रम मुझे उन कविताओं के बाबत नहीं, लेकिन उन कविताओं की कोई पूछ नहीं होती, उनको कोई पूछता नहीं, मैं खुद बताने में डरता हूँ। ये जो काव्य है, ये जो साहित्य है, जो उस समय उतरता है जबकि आप नहीं होते, ये किसी मूल्य के ढांचे में नहीं हो सकता। क्योंकि मूल्य का ढांचा आपका है, तो वैल्यूज सब आपकी है। वैल्यूज को साहित्य के ऊपर थोपना, आप अपने को उसके ऊपर थोप रहे हैं, अपने समाज को, अपनी परंपरा को, अपनी धारणा को। इधर इन 3-4 हजार वर्षों में जो भी निर्मित हुआ है वो मूल्य के ढांचे पर बनाया हुआ साहित्य है। मेरी दृष्टि में तो उसका साहित्य होने का भी मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। जितनी कविताएं हैं दुनिया में वो सब में काव्य नहीं है, और पूरी एक कविता में भी सभी पंक्तियों में काव्य नहीं होता। जहां जहां कवि आ जाता है वहीं वहीं काव्य नहीं होता। जहां कवि मौजूद नहीं होता, अनुपस्थित होता है, वहां जो पंक्ति उतरती है वो काव्य की, उसमें मूल्य नहीं होगा। इन अर्थों में मूल्य नहीं होगा कि मूल्य का कोई ढांचा सचेतन रूप से उसको नहीं पहनाया गया है, लेकिन वैसा काव्य वैसा साहित्य अपने साथ मूल्य की एक सुगंध लाता है। उसे पहचानने में वक्त लग सकता है, वर्ष लग सकते हैं, सदियां भी लग सकती हैं, लेकिन चाहे कितना ही वक्त लगे, सदियां लग जाएं, साहित्य तो मैं उसे ही कहूंगा। मनुष्य द्वार बनता है साहित्य के लिए, मनुष्य सृष्टा नहीं है। या एक पुल, या एक पुल बनता है, पुल कहें द्वार कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पुल किसी चीज से आपको जोड़ता है, द्वार किसी चीज को आपके भीतर से आने देता है। पुल तो कोई और चीज है, पुल बन जाए तो द्वार भी बन सकते हैं, कहीं से जुड़ जाए तो कुछ आपसे निकल भी सकता है, लेकिन कभी द्वार बनता है। और ये द्वार वो उतना ही श्रेष्ठ बन जाता है जितने अर्थों में वो अनुपस्थित हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो ये जो कल तक का साहित्य था वो साहित्यकार के द्वारा निर्मित था, उसमें मूल्य थे, लेकिन जरूर एक साहित्य आ रहा है, उसकी हल्की छायाएं आनी शुरू हुई है, चाहे पेंटिंग्स में, चाहे पोएट्री में, चाहे कहीं और, उसकी छायाएं आनी शुरू हुई है। पहली दफा साहित्यकार कलाकार जान रहा है कि वो मीडियम से ज्यादा नहीं है, वो क्रिएटर नहीं, इसलिए उसको हट जाना है रास्ते से। सृष्टा तो मिट जाएगा साहित्यकार का आने वाले दिनों में, वो जो आप भविष्य पूछते हैं कि भविष्य क्या है, सृष्टा नहीं बचेगा, साहित्यकार माध्यम रह जाएगा, सृष्टा नहीं। इसलिए साहित्यकार के अहंकार को चोट बड़ी लगी है, इसलिए वो खींच खींच के मूल्यों की वापस बात कर रहा है कि मूल्य को वापस लाओ, मूल्य को बिठाओ, उसका अहंकार टूट रहा है। क्योंकि मूल्य आ जाए तो साहित्यकार का जो ईगो है, जो अहंकार है, वो वापस प्रतिष्ठित होता है, वो फिर निर्माता हो जाता है। आने वाले भविष्य का साहित्यकार सृष्टा नहीं हो सकेगा, ये उसे छोड़ देना पड़ेगा कि वो सृष्टा था। वो जो हस्ताक्षर लगा देने की बहुत प्रवृत्ति है उसको वो जाएगी, हो सकता है कि बिना हस्ताक्षर का साहित्य जन्मे, क्योंकि जब मूल्य चले जाएंगे तो आपको भी हट जाना पड़ेगा, आप कहां बीच में रहने को खड़े रह जाएंगे। मूल्य थे तो आप थे, तो अभी मूल्य हट रहे हैं, कल आपको अपने दस्तक भी हटा लेने पड़ेंगे। भविष्य में साहित्य तो होगा, साहित्यकार नहीं होगा, मूल्य भी नहीं होगा। अगर ठीक से ये मूल्यों का विघटन पूरा हुआ, जरूरी नहीं कि मूल्य का विघटन पूरा हो जाए, क्योंकि हमारी सबकी चेष्टा है कि उसको हम वापस बिठा दें, पुराने मूल्य को ना बिठाएं तो किसी नए मूल्य को गढ़ के बिठा दें। मनुष्य का अहंकार इस बात को छोड़ने को राजी नहीं है कि मैं निर्माता हूं, मैं सृष्टा हूं। तो तो शायद हम फिर से कुछ नई व्यवस्था बना लेंगे, नया पैटर्न बना लेंगे। लेकिन भविष्य ये है कि अगर ये मूल्यों का विघटन पूरा हुआ और इसमें अगर अपनी चरम स्थिति पाई तो साहित्यकार तो नहीं रह जाएगा, साहित्य रहेगा। इसलिए साहित्य के लिए मत घबराइए, साहित्यकार के लिए घबराइए, हो जाएगा। मेरे जहन में जो चीज थी वो ये थी, आपने बात बहुत हद तक सुझा दी है, लेकिन जहाँ मैंने मूल्यों की बात की थी लहजे, मैंने जब साहित्य की बात की थी तो मैंने कहा था कि या तो साहित्य ताकतवर है अपनी जगह पर, जो अपना भविष्य खुद बनाएगा या नहीं नए मूल खड़ा करेगा, लेकिन साहित्यकार से एक मुराद ले लीजिए एक व्यक्ति जो अपनी जगह पे महसूस करता है जहाँ मूल्य नहीं है, तो उसकी वजाहत में मैं चंद चीजें, जब तक वो चीजें वाजह नहीं होगी शायद अपनी बात मैं समझू। तो मैं जब देखता हूँ एक लफ्ज़ भूख है, भूख कोई मूल्य नहीं है लेकिन उससे मूल्य पैदा होते हैं, तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन मैं जिस देश में जिंदा हूँ जब से पैदा हुआ हूँ उस वक्त से मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ भूख नहीं है। अगर भूख होती तो उसकी ताजगी का एहसास होता, ताजा भूख बड़ी अच्छी लगती है और उसके वजूद का एहसास होता है, लेकिन जब वो भूख बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत ज्यादा दोहराई जाती है, तो फिर मस्क हो जाती है, उसकी शक्लें बिगड़ जाती हैं। इसी तरीके से भूख के अलावा जितनी समस्याएं जिनसे मूल्य पैदा होते हैं वो सब मस्क हैं, उनकी शक्लें बिगड़ी हुई है। तो ऐसे हालात में जब एक साहित्यकार को भी जाने दीजिए, वो व्यक्ति जो चीज को महसूस करता है कि ये मस्क शुदा चीजें जो बिगड़ी हुई है, यहाँ तक कि सौंदर्य जिसको हम सौंदर्य कहते हैं, सौंदर्य की शक्लें बिगड़ी हुई जो हमारा हमारी मंजिल हो सकती है, ऐसी ऐसी विश्रृंखलता में ऐसी उलझन में हम क्या करें, हमारे सवाल पैदा होता है। फिर हमारे अहंकार को तो चोट लगती है, महसूस करते हैं। ये जो बात करते हैं, ये आपको ख्याल आता होगा कि मूल्य विघटित हो गए हैं इसलिए ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं, बल्कि मूल्यों का भार स्पेस के ऊपर बहुत दिन तक रहा है इसलिए ऐसा हुआ है। इसको थोड़ा समझे, मूल्यों के अति भार ने इस मुल्क को जीवन की जो ताजगी है उससे वंचित कर दिया। मूल्यों का भार बहुत बढ़ जाए तो भूख की ताजगी अनुभव नहीं हो सकती, भूख की ताजगी उसे अनुभव हो सकती है जिसके चित्त पर मूल्यों का भार न हो। हुआ यह है कि मूल्यों की वैल्यूज की इस चिंतना में, संस्कृति की और धर्म की इस चिंतना में जीवन से हमारे सारे संबंध टूट गए। लाइफ नेगेटिव है हमारी वैल्यूज, जीवन को निषेध करती है। मोक्ष से उनका संबंध होगा, आत्मा से उनका संबंध हो, परमात्मा से उनका संबंध होगा, परलोक से उनका संबंध होगा, जीवन से उनका कोई संबंध नहीं है, जीवन विरोधी है, जीवन की शत्रु। तो 3-4 हजार वर्ष तक अगर ऐसे मूल्यों के भीतर किसी कौम के मस्तिष्क को रहना पड़ा हो जो जीवन विरोधी हो, लाइफ अफर्मेटिव ना हो, जीवन की विधायकता को स्वीकार न करता हो, बल्कि जिसके पीछे कहीं न कहीं ये कोशिश हो कि किस भांति इस जीवन से छुटकारा हो जाए, उस मुल्क में अगर जीवन की ताजगी खो गई हो तो इसमें आश्चर्य कैसा है। लेकिन ये मूल्यों के विघटन का परिणाम नहीं है, ये मूल्यों के होने का परिणाम है। अगर मूल्य विकृत हो गए तो भूख की ताजगी ये मुल्क फिर अनुभव कर सकेगा, अगर नहीं विकृत हुए तो नहीं कर सकेगा, सब बोथला बोथला हो गया। क्यों? जीवन की जो ताजगी है, जीवन की ताजगी जीवन की मानसलता से जुड़ी है, और भूख शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं। और ये हमारी सारी जो बातें जो जीवन विरोधी वो मूलतः शरीर विरोधी भी, क्योंकि जो बात जीवन विरोधी होगी वो शरीर विरोधी भी होगी। और ये हमारे सारे मूल्य अशरीरी है, ये ये सारा का सारा मूल्यों का, और जहाँ शरीर आता है वहीं तो हम कहने लगते हैं कि तो मूल्यों का विघटन हुआ, और जहाँ जीवन आता वहीं हम कहने लगते हैं कि तो मूल्यों का विघटन हुआ। तो ये हम सौंदर्य की बातें करते हैं लेकिन सौंदर्य की स्वीकृति हमारे मूल्यों में है नहीं, क्योंकि सौंदर्य शरीर से मुक्त नहीं हो सकता, और सौंदर्य आकार से मुक्त नहीं हो सकता। तो फिर जब हम सौंदर्य की बातें करने लगते हैं और भीतर से निषेध जीवन का होता है, विरोध जीवन का होता है, तो एक अशरीरी सौंदर्य की बातें सुनी हो जाती है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, वो एकदम बोथला और धुंधला धुंधला होता है, और उसकी बातें करते करते, उसका चिंतन करते करते, वो जो जीवन सौंदर्य उसे देखने में भी हम समर्थ नहीं रह जाते, बल्कि हम भयभीत भी हो जाते हैं उसके होने से, हम डर भी जाते हैं। डरे हैं हम 2000 साल से जीवन को जीने से डरे हुए हैं, उसको हम कहीं जीते नहीं, किसी तल पर जीते नहीं, बातें करते हैं, चिंतन करते हैं, सारी बातें करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, प्रवचन करते हैं, भाषण करते हैं, वार्ता करते हैं, किताबें लिखते हैं सब, लेकिन जीवन को जीने से बहुत डरते हैं। तो ये जीवन का जो भय पैदा हुआ है, जीवन को मुक्त मन से जीने के प्रति एक बड़ी घबराहट पैदा हो गई, एक दीवार खड़ी हो गई, तो भूख फिर ताजी नहीं रह सकती। भूख ताजी रह सकती थी हम जीवन को जीते तो, पशु भी हमसे ज्यादा भूख की ताजगी को अनुभव करते हैं, लेकिन हम तो पशु को बुरा मानते हैं, और हम कहते हैं कि आदमी पशु हुआ जा रहा है, जैसे आदमी जीना शुरू करता है हम कहते हैं ये तो हुआ जानवर, ये तो हो गया पशु। आदमी को हम मानते ही है कि वो जिए ना, जो आदमी जितना कम जीता है उतना बड़ा महात्मा हो जाता है हमारे लिए, जितना कम जीता, अगर बिल्कुल नहीं जीता, बिल्कुल मुर्दे की तरह डेड होकर बैठ जाता तो हम कहते हैं परम पूज्य हो तुम, सिद्ध हो। हम जीवन को कोई कोई जगह नहीं दिए है, और तब एक विद्रोह खड़ा हो रहा है इस मुल्क में, सारी दुनिया में, क्योंकि सारी दुनिया में धर्मों के प्रभाव में जिन मूल्यों को हमने बनाया था वे मूल्य थोथे साबित हुए, उन्होंने जीवन को बढ़ाया नहीं, गहरा नहीं किया, जीवन को डेप्थ नहीं दी, और जीवन की गहराई में जाके जीवन को जानने का मौका नहीं दिया, जीवन से तोड़ा, अलग किया, वंचित किया, कुछ प्रलोभन दिए उन्होंने आगे के जीवन के लिए, मगर जीवन से तोड़ा। उसके खिलाफ ये बगावत मन में इकट्ठी होती गई सारी दुनिया, और ये पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि बगावत उस जगह पहुंची है जहाँ की विस्फोट हो जाए, चीजें टूट जाए, शायद हम फिर से जीवन को सीधा सीधा बीच में मूल्यों को ना ले और जी सके। इतना कठिन हो गया, इतना कठिन हो गया कि जिसका कोई हिसाब नहीं, इतनी तरफ तो उस तरफ में चीजें टूट रही है, बिल्कुल टूट जानी चाहिए, जरा भी बचे ना एक टुकड़ा इनमें से, सब टूट जाना चाहिए। तो शायद हम जीवन सहयोग जीवन के प्रति मित्रतापूर्ण मूल्यों को पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे मुझे तो शुभ लगता है और अच्छा लगता है कि सब टूट जाए, लेकिन अभी बहुत सचेतन से हम जागरूक नहीं है कि टूट रहा है, तो एक बड़ी क्रांति हो रही है, ये कोई ह्रास नहीं हो रहा है, और अगर हमारे चित्त में ये ख्याल रहा कि एक पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो शायद हम तोड़ने में बाधा डालेंगे, हम किसी न किसी तरह से थमा समूल के पुराने मकान को कुछ और दीवार में बना के ईंटा लगा के कुछ पलस्तर छाप के हम कोशिश करेंगे, और अगर दिखा कि गिरी रहा है तो भी हम पुरानी शक्ल में फिर कोई नया मकान बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या बिना मकान के नहीं जिया जा सकता, क्या बिना मूल्यों के नहीं जिया जा सकता, और क्या जीवित वो जो जीवन का सीधा संपर्क होगा उससे कोई लाइफ वैल्यूज पैदा नहीं हो सकती। मुझे ये लगता है कि मूल्यों को लेकर जो जीता है वो जी नहीं पाता, उसका जीवन फाल्स हो जाता है, होगा मिथ्या होगा, क्योंकि वो मूल्य को पहले लेगा और जीवन को पीछे लाएगा और मूल्य के आधार पर जीवन को डालेगा, वो सारा का सारा जीवन मिथ्या हो जाएगा, और तब वो थोथा थोथा हो जाएगा, रस उससे विलीन हो जाएगा, आनंद उससे विलीन हो जाएगा, और जब रस और आनंद विलीन हो जाएगा तो वो सारे जीवन की निंदा करेगा कि सारा जीवन असार है, सारा जीवन व्यर्थ है, तो कोई ऐसे जीवन की खोज करेगा जहाँ की इस जीवन से भिन्न कोई सार्थक जीवन, कोई पारलौकिक मेटाफिजिकल, जहाँ फिजिकल जीवन अर्थहीन कर दिया जाए तो फिर मेटाफिजिकल जीवन रह जाता है। इसलिए धर्मों ने इस बात का पूरा फायदा उठाया कि जिस भांति भी हमारा ये जीवन अर्थहीन हो जाए, दुखद हो जाए, इसमें कोई रस न रह जाए, इसमें कोई आनंद न रह जाए, तो फिर उनकी तरफ हमारी गति होगी, उस दिशा में हम काम करना शुरू कर देंगे। एक कॉन्स्पिरेसी है जो कोई 3000 साल से चल रही है। उसको वैल्यूज के नाम पे छिपाया जा रहा है, एक बड़ा षड्यंत्र जो आदमी के साथ खेला जा रहा है। और इतना बड़ा पाप आदमी के साथ दूसरा नहीं हुआ है। आप आदमी की हत्या कर देते इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको जीवन से वंचित कर दिया और बीच में ऐसी बातें खड़ी कर दी कि जहाँ भी वो जीने के लिए जाता है वहीं हाथ को दीवार से टकराया हुआ पाता है। अगर मैं आपको प्रेम करने आऊँ तो बीच में दीवार पाऊंगा, प्रेम नहीं कर सकूंगा। 25 दीवारें खड़ी हो जाएंगी और मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। फड़फड़ाऊंगा, कोशिश करूंगा हाथ बढ़ाने की उस तरफ, लेकिन मेरे मूल्य भी है और आपके मूल्य भी है और सीधे हम मिल नहीं सकते। और दोनों मूल्य मिलकर जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि धीरे धीरे शायद मुझे लगेगा ये प्रेम ही आसार है, इससे कुछ होता नहीं, सब व्यर्थ है। और तब मैं प्रेम से ही उब जाऊंगा और जो प्रेम से उब जाएगा वो जीवन से उब जाएगा, और जीवन से उब जाएगा फिर परलोक है, मेटाफिजिक्स है, स्वर्ग है, नरक है, परमात्मा उसकी खोज करेगा। मुझे ये दिखाई पड़ता है कि ऐसा आदमी कभी परमात्मा को पा नहीं सकेगा, क्योंकि जो प्रेम ही नहीं पा सकता वो परमात्मा क्या। और ऐसा आदमी कभी उस जीवन के केंद्र को नहीं जान सकेगा, क्योंकि उसने इस जीवन को भी नहीं जाना जो उसे मिला था। तो मुझे तो ये लगता है कि इस जीवन को जो जानेगा जितनी गहराई से, इस जीवन को जिसको कि हम कहते हैं भौतिक शारीरिक, ये सब कंडेमनेशन के शब्द हो गए हैं आपकी वैल्यूज के परिणाम में। ये सब कंडेमनेशन हो गया है कि ये शारीरिक है, ये भौतिक है, ये मटेरियल है, फलाना है। जब तक हम इस जीवन को जो कि आधार है, जब तक हम इसको पूरी पूरी इसकी सघनता में नहीं जानेंगे, इसकी सघनता में जानने पर ही ये संभावना उठती है कि हम इसकी सघनता में जान के उसको भी जान सकें जिसके पीछे छिपा है। लेकिन जो इसके विरोध में खड़ा हो जाता है वो तो उसे कभी जान नहीं सकेगा। तो मेरा कहना यह है कि जीवन मुझे उसके सब रूपों में स्वीकार है, सब रूपों में उसके स्वीकार है, और उसके हर रूप में ये संभावना है कि अगर हम उसमें गहरे डूब जाएं तो वो हमें अतिक्रमण करा दे, पार ले जाए, पार ले जाए। एक ये जो तो ये जो हो रहा है ये जीवन में एक बड़ी क्रांति के तल पर मनुष्य खड़ा है। और वो क्रांति का तल यह है कि कोई 3-4 या 5 हजार वर्षों की संस्कृति ने उसे प्रकृति से तोड़ा और एक वक्त है कि वो वापस ये चाहता है कि हम प्रकृति से जुड़ जाए। और मुझे लगता है कि बड़ा शुभ है, बड़ा मंगलदायी है। जरूर इसकी इसकी इसके अपने अपनी इस स्थिति से अपने मूल्य पैदा होंगे, लेकिन वे मूल्य पैदा होंगे इसके पीछे, वे इसके आगे नहीं। यानी आने वाले जगत में हम मूल्यों को जीवन के आगे नहीं रखेंगे, जीवन जिएंगे और मूल्य उसके पीछे रहेंगे। मैं आपको प्रेम करूं, उसी प्रेम से कोई मूल्य पैदा होने चाहिए जो हमारे जीवन को घेरे। लेकिन मैं कोई मूल्य बनाऊं कि मैं इस भांति प्रेम करूंगा और यही प्रेम सच्चा है और बाकी प्रेम झूठा है, और इस ढांचे को लेकर प्रेम करने जाऊं तो मैं प्रेम तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, और तब जो एक विफलता और फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा वो दुनिया में पैदा होगा। तो मूल्यों की हत्या में सहयोगी बने, इसमें कोई जरा भी सोच संकोच न करे।